liga, húzod a zsigát, töröd magad és húzod a licát. Asszony, verve jó, hazafelé adsz a kultúrának. Elolvasod, mint a tesztáblát, az, ha betolja magát este tette. Felváltja a valót, a szex, mint kuját, ha lett a pilóta. Ha elcsavarod a gomba, ha ne, jó fékülnek a tévében. Jó neked, csak be kéne nézni, folyton azt, hogy hogy kéne élni. A felemeló se olyan felemelő, mint a Bahama szigeteken egy tekedenő. Hát megvonom a szláptól a szót, csőre töltöd az öngyújtót. Everybody makes a noise. De nem te vagy az, aki a tabut a szeli. Pénzt keresel, de nem csak a palász. Halálni buli, a népai halász. Valami van, te nem a igazi. Te majd lesz valahogy is, hát ez is valami. Ha nem tudsz szó, akkor mondd egy szárcse. Everybody brum brum, így több tájcse. Zuga Volga, Zuga Volga. Hadd szúrjon csak az a dolga. Zuga Volga, Zuga Volga. Hadd szúrjon csak az a dolga. A boltban te kérdez. Két rúgónak van a tenyeredben. Hova menj bele? Nincs ki segít ebben. De lesz mi az, ami az meg az. Ott a sarkon túl vár valami pénybár. Az si baj, vagy csak egy italmérés. Ahol jól jön ki neked a hosszú lépés. Leng a ceng, érte ne